autopromocja. Nazywam się Harry Jones. Urodziłem się 6 kwietnia. W kwestii zasadniczej, panie sędzio, pozwany mówi nieprawdę. On się wcale nie urodził. Archiwalne słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Tym razem z roku 1955. Scena wspomnień. Stanisław Lem. Czy pan istnieje, Mr. Jones? Opowieść niesamowita. Wystąpili m.in. Andrzej Łapicki i Tadeusz Fijewski. Zdobyłem do dnia dzisiejszego 16 razy pierwsze miejsce, 21 razy drugie miejsce. Dziękuję, te szczegóły nie należą do sprawy. 3 złote puchary. Powiedziałem, 3... dziękuję. Rok Stanisława Lema w Trójce. Polecamy dzisiaj po 20. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach w Trójce. Witam w 30. wydaniu Polarnego w tropikach. W tle gra dla nas już Ali Farkature w utworze Ali Audi. To nie jedyna dziś gwiazda. Pojawią się m.in. Pharrell w remiksie Happy, Gregory Porter w remiksie Clapton czy Herbie Hancock w spokojnym utworze All Apologies. Pierwsza godzina dość spokojna i jazzująca, z brazylijską bossanową i sambą, z południowoamerykańską kumbią. Będzie dość organicznie. W drugiej godzinie wracam do swoich korzeni, do muzyki Deep House, z jazzującym groove z instrumentami na żywo. Zapraszam na 2 godziny z Polarnym w tropikach. Ma fari ma che non te ne con ali audi colli finne Ali Ali Yaudi Ali Golli Finde Ali Ali Yaudi Yaudi Ali Ali Yaudi Ali Golli Finde Ali Ali Yaudi Yaudi Tilbundene Ali Ali Yaudi Ali Golli Finde Ali Ali Yaudi Ali Sabu yer koi der har moyo yer wai moyo la kuru bibi ganda ka jine habanda w tropikach. Thank you. now she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space with the air, like I don't care, baby, by the way. Pull me down, can't know. Pull me down, can't know. Pull me down, I said. Pull me down, can't know. Pull me down. Colors, cause they all shine above. A river sweet motion in my soul, cause I'm feeling love. Cause I'm feeling love. Get down to the essence of your soul, to the essence of your life. In affections yearning to the soul. Physical colors, cause they all shine above. A river sweet motion in my soul, cause I'm feeling love. W tropikach w Trójce. Ninguém me balão está. Eu vou cantar um pouco no corpo, ninguém me ganha. Vou mostrar minha façanha, vem no corpo balançar. Vou ligar tudo, mesmo que tudo desligue. Meu nome é Nelson Rodrigues, my name is Orson Welles. Não vejo peles por eles, quero um pouquinho nos bichos. Pastor virou doleiro, dinheiro virou cultura. Poesia virou salário, vulgaridade e receita. Deus me livre dessa seita, cujo Deus é feio e triste. Se o belo ainda existe, o belo quero procurar. Outono, verão, inverno, o mundo virou inferno. De um diabo pós-moderno, haja fogo pra queimar. Gira, gira, mundo, roda, roda. Quem tem sede bebe soda. Assunto da moda é fome. Pouca da noite não come. Perna de mesa não anda. Dança de roda é ciranda. O mar é maior que o rio. O mundo é tão vasto. Imenso deserto fácil. Se mais perto, mais me afasto. Quanto mais cheio, vazio. meu jardim, meu galinho de alecrim, tranquei rosa na mão. Foi galho de manjericão e anda roda brilhantina, laranjeira é linda. Foi laranjeira é linda. Thank you. program Trzeci Polskiego Radia.